Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o przegraniu przez brytyjski rząd głosowania w sprawie gwarancji dla imigrantów z Unii Europejskiej, wspieraniu przez polski rząd szpitali w Syrii i o tym, że rosyjski system antydopingowy nie zadziałał jak należy. Najpierw Londyn, gdzie brytyjski rząd przegrał w Izbie Lordów głosowanie w sprawie gwarancji dla imigrantów z Unii Europejskiej. Wbrew rekomendacji gabinetu Theresa May, lordowie zagłosowali za tym, by Londyn zapewnił prawo pobytu tym przybyszom z krajów unijnych, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii. Lordowie sprzeciwiają się woli rządu. Za poprawką zagłosowało 358, 256 było przeciw. Gwarancji dla imigrantów chcieli i przedstawiciele konserwatystów, i reprezentanci lewicy. Co to oznacza? Po pierwsze, mandat negocjacyjny Theresa May został właśnie zawężony. Parlament zgadza się, by uruchomiła artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego, ale jest to zgoda warunkowa. Po drugie, przed nami dodatkowy etap procedury parlamentarnej. Gdyby poprawek nie było, projekt czekałby już tylko na podpis królowej. Tymczasem, wbrew planom Theresa May, legislacja wraca teraz do Izby Gmin. Tu rząd ma większość. Większość eksperci zgodni są, że poprawkę odrzuci. Brexit wróci wtedy do lordów. Tę fazę nazywa się fazą ping-ponga. Teoretycznie projekt może trafiać z jednej izby do drugiej w nieskończoność, ale w praktyce obserwatorzy są zgodni, że to niewybierani demokratycznie lordowie wycofają się ze sporu. Dzisiejsze głosowanie traktując jako symbol, poparcia dla imigrantów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Syryjskie siły rządowe weszły wieczorem do Palmiry w środkowej Syrii po zaciekłych walkach z dżihadystami z Państwa Islamskiego, którzy kontrolują to miasto, podało Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Walki i bombardowania trwają. Palmira jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Położone na pustyni miasto stanowi strategiczny punkt łączący wschodnią i zachodnią część Syrii. Polski rząd będzie wspierał szpitale w Syrii. W ten sposób włącza się w inicjatywę papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Premier Beata Szydło przekonuje, że najbardziej oczekiwana i skuteczna pomoc dla ofiar wojny w Syrii jest na miejscu. Joanna Stankiewicz. Wspólnie z papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie rząd włączy się w akcję budowy, remontów i doposażania szpitali w Syrii, mówiła premier Beata Szydło. Po to, żeby te osoby, które tej pomocy medycznej potrzebują, tam na miejscu były leczone. Również szef MSWiA Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że pomoc na miejscu będzie bardziej efektywna. Jedno dziecko wyleczone w Europie, za tą sumę pieniędzy możemy wyleczyć 10 dzieci w Syrii. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pytany o apel metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza w sprawie korytarzy humanitarnych, które miałyby polegać na przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących leczenia, odpowiedział, że efektywna pomoc może być tylko na miejscu. Jeśli nie my jesteśmy w stanie tego dokonać w szpitalach w Damaszku bądź w Aleppo, mamy szpitale w Libanie, które są dobrze wyposażone. Rząd przeznaczy z rezerwy 1,5 miliona na budowę i wsparcie szpitali w Syrii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Aż czterokrotnie zwiększyła się w latach 2004-2015 liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce. Według GUS-u jest ich już 9 tysięcy. W ubiegłym roku blisko 13 200 000 podatników przekazało 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym roku znów na to szansa. W PiCie z fiskusem musimy się rozliczyć do 2 maja. Władimir Putin przyznał, że rosyjski system antydopingowy nie zadziałał jak należy. W ten sposób prezydent Rosji odniósł się do oskarżeń, które pod adresem jego kraju wysunęła Światowa Agencja Antydopingowa. Z raportu agencji wynika, że w Federacji Rosyjskiej funkcjonował wspierany przez państwo mechanizm fałszowania prób antydopingowych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Władimir Putin nawiązał do afery antydopingowej w trakcie spotkania z urzędnikami odpowiedzialnymi za przygotowania do uniwersjady, która ma się odbywać w 2019 roku w Krasnojarsku. Gospodarz Kremla oświadczył, że w Rosji nigdy nie funkcjonował wspierany przez państwo mechanizm fałszowania prób antydopingowych. Chcę jeszcze raz podkreślić, że w Rosji nigdy nie było, nie ma i mam nadzieję nigdy nie będzie żadnego państwowego systemu wspierania dopingu, a wręcz przeciwnie, będzie tylko walka z dopingiem. Według Światowej Agencji Antydopingowej w Rosji fałszowano próby antydopingowe, a zamieszani w ten proceder byli sportowcy, działacze, lekarze i funkcjonariusze państwowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I na początek zaglądamy do Poznania. Tam przy Bułgarskiej właśnie rozpoczyna się druga połowa spotkania Lecha z Pogonią. Stawką dwóch meczów finał Pucharu Polski. Na razie bliżej Stadionu Narodowego piłkarzom Lecha. Prowadzą 1-0 po bramce Szymona Pawłowskiego. W Krajowym Pucharze kopią też w Niemczech i mamy dobre wiadomości. Robert Lewandowski już w trzeciej minucie strzelił gola dla Bayernu w spotkaniu z Schalke. Bawarczycy prowadzą 1-0. To zajrzyjmy jeszcze do Hiszpanii. Tu gra La Liga i m.in. Barcelona. Na kwadrans przed końcem prowadzi na Camp Nou ze Sportingiem 5-1. Po jednym trafieniu zaliczyli Leo Messi, Neymar i Luis Suarez. Wracamy do kraju, do Rzeszowa konkretnie i mamy dobre wiadomości dla kibiców siatkówki. Asekoresowia do 1 pokonała Duklę Liberec i z trudem, bo z trudem, ale zameldowała się w fazie play-off Ligi Mistrzów. Wcześniej postarali się o to siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i dlatego mogli sobie pozwolić na porażkę 1-3 w Turcji z ekipą BBSK Stambuł. To jedyna przegrana Zaksy w rozgrywkach grupowych, przegrana, która nie zrzuciła drużyny Ferdinando de Giorgio z pierwszego miejsca w tabeli. Teraz tenis, bo pewnie są tacy, których ciągle interesuje, jak wiedzie się Jerzemu Janowiczowi. Wygrał w pierwszej rundzie Challengera we Wrocławiu z anonimowym Czechem Markiem Jalowcem do 4-2 i w kolejnym meczu stanie naprzeciw Jurgena Melcera. Austriak to akurat rozpoznawalna postać dla kibiców białego sportu. Valtteri Bottas to też znane nazwisko w świecie Formuły 1. Nowy kierowca Mercedesa wykręcił najlepszy czas podczas testów na torze w Barcelonie. Drugi uzyskał Sebastian Vettel z Ferrari, trzeci Daniel Ricciardo z Red Bulla. Na koniec przypominamy, że dziś w Lahti odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na skoczni dużej w Mistrzostwach Świata. Jedynym z nich, który musiał się przez nie przebijać, był Dawid Kubacki. Dał radę, zajął 9. miejsce. Noc z opadami na północy i zachodzie, ale tam najcieplej 5 stopni, na wschodzie nawet minus 2, a jutro chmury, opady głównie deszczu, ale na Suwalszczyźnie będzie padał także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg od 5 stopni na Wybrzeżu do 8 na Mazowszu, 11 na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach nadal bardzo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Sponsorem koncertu Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych jest PKO Bank Polski. Teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa dyrektor programu trzeciego Adam Chlebowicz. Dobry wieczór Państwu. A za chwilę niezwykły koncert, niezwykły wieczór. Koncert Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych, na które składają się piosenki partyzantów pierwszej i drugiej konspiracji. W aranżacjach Lidii Pospieszalskiej i Marcina Pospieszalskiego oraz z projektu zespołu Depres Myśmy Rebelianci. W wykonaniu wokalistów Teatru Muzycznego od Czapy oraz towarzyszących muzyków. Wielkie brawa, dla większości z nich to prawdziwy debiut na takiej scenie. Fragment z pamiętnika żołnierza wyklętego Zbigniewa Brońskiego, pseudonim Uskok, oraz wiersz Marii Doroty Pinkowskiej, kwatera Eł, przedstawi Dariusz Kowalski. Koncert dedykujemy pamięci zmarłego przed kilkoma miesiącami majora Józefa Banzo, pseudonim Jastrząb, żołnierza 3 i 5 Brygad Wileńskich AK, który był ambasadorem projektu Fundacji Sztafeta i płyty Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych oraz wszystkim żołnierzom niezłomnym uznanym za wyklętych przez komunistyczny reżim. Zapraszam na koncert. Na znojną walkę krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przeboje mistrza rozjeść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przeboje mistrza rozjeść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek. Najwyższym prawem nam żołnierska cześć, granatów, huk bojowych wyrażeń. zebra w ślady twardego życia, twardą tworzą pieśń. Granatów, fug bojowych zebra w ślady twardego życia, twardą tworzą pieśń. Bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem, nie ma w niej dziewcząt, nie pachnących ust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem, pieszczotą rąk karabinowy spust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem, pieszczotą rąk karabinowy spust. Naszą muzyką CKM-u bicie, nocne ataki nam rozrywką są. Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Dość mamy pęd, skończyła się cierpliwość, dość mamy więzień i spalonych miast. Ścicielska pieśń wymierzy sprawiedliwość, a naszą pieśń podniesie marsz do gwiazd. Ścicielska pieśń wymierzy sprawiedliwość, a naszą pieśń podniesie marsz do gwiazd. Bo nasza pieśń nie brzęczy łańcuchami, kipi w niej bunt, nasz sprawiedliwy gniew. Ten przeciw nam, który nie idzie z nami, jak wyrok groźny, jemu jest nasz śpiew. Ten przeciw nam, który nie idzie z nami, jak wyrok groźny, jemu jest nasz śpiew. Najtrzeźwiejszym ocenieniem rzeczywistości będzie uświadomienie sobie, że wróg jest bez porównania silniejszy i że w walce łatwo zginąć można. Ale czy to znaczy, że trzeba skwapliwie korzystać ze zrzucanych przez wroga ochłapów łaski? Łaski podstępnej. Zważajmy na to, by takie słowa jak Polska, Polak, honor, wolność nie pozostały pustymi dźwiękami. Słusznie, że na najbliższą przyszłość nie możemy spodziewać się wielkich osiągnięć w swojej walce i musimy postępować bardzo oględnie. Ale gdzie jest wróg, tam walka być musi. Piosenkę szwadronu, a echo po lesie wciąż niesie i niesie piosenkę nas, ludzi bez domu. Wesoło nam trzaska i błyska, nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami pomierzy, tak długo, aż Polska będzie wolna. To duch mój, koledzy, za wami pomierzy, tak długo, aż Polska będzie wolna. Czeka, nie wiemy, może śmierć zajrzy nam w oczy. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż kroczy. Wesoło nam trzaska i błyska, nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. See? się wojna. To duch mój, koledzy, za wami pobierze tak długo, aż Polska będzie wolna. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój, koledzy, za wami pobierze tak długo, aż Polska będzie wolna. Przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brak. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brak. Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brak. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. Wolę wyjść pewnego ranka na snobrzyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż. Thank you. rykacze granatów huk, bagnetów stal, rakiety blask i spojrzeń żar zamienia na wojenki czar. Gdzie wrogi pocisk kładzie w grób, armaty grzmią, maszynki trzeszczą, granaty ziemię rwą spod nóg. Wojna nie bal, wojna nie bal. Tam czeka cię, tam czeka cię. Granatów huk, granatów huk. Magnetów stal, magnetów stal. Rakiety blask, rakiety blask. I spojrzeń żar, i spojrzeń żar. Zamienia na wojenki czar. Wojna nie bal. Wojna nie bał, tam czeka cię, tam czeka cię. Granatów huk, granatów huk. Magnetów stal, magnetów stal. Rakiety blask, rakiety blask. I spojrzeń żar, i spojrzeń żar. Na wojenki czar. Robimy rzecz niezaplanowaną, zazwyczaj gramy utwór po utworze, ale taka myśl mi przyszła, patrząc się na państwa i patrząc się na tych młodych ludzi, że ci młodzi ludzie, którzy tak, te przepiękne młode dziewczyny, bo państwo tego nie widzicie być może, bo radio jest medium, jak to powiedzieć, do słuchania, nie do patrzenia, ale my tu mamy też do patrzenia przepiękne młode dziewczyny, przystojni młodzi chłopcy są w tym wieku, w którym właśnie większość żołnierzy niezłomnych oddawała swoje życie, więc to jest dla mnie bardzo poruszające, widząc ile radości jest w młodości. Dalej będziemy grali dla was być może czasami radośnie, czasami nostalgicznie, ale ta myśl, żeby nam towarzyszyła właśnie. Więc dalej. You jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje łza. Szukać zemsty, gdzie nasz wróg w krwawej walce ogniu szmery i ega w dal giną. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idziem szukać zemsty, gdzie nasz wróg. W krwawej walce ogniu brudzie trudzie, z wiarą, że zwycięstwo da nam Bóg. Czasami na drodze, co wiedzie nas wzwyż, maleńkie kopczyki zostają, a na nich maleńki z palików dwóch krzyż historie brygady śpiewają. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idziem szukać zemsty. Piechota, piechota, życia brygada łączy nas. Wspólne wysiłki w najcięższych chwilach, troski, frasunki, przeżyty czas. Bo my ku jednym celom dążymy i to nas zawsze łączy nas. Pomyśl więc, czy warto smucić się, gdy wolność ku nam machnie, czy śmiać się nam głos i nie narzekać na swój los. Tina na pana, pana, pana, pana, pana. nie zostanie agronomem ciemnym, a świt księgowym, Marusia matką grom poetą, posiwia śnieg ich młode głowy, nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Im, Panie, leżeć na zielonych pastwiskach. Pozwalasz, Panie, im leżeć na łączce, pod murem cmentarnym, pod niebem, pod słońcem. Całą miarę nieludzkiego życia na ziemi, lat 70, milczeć pozwalasz o nich i kłamać pozwalasz. Kpić. Kto widział łąki tak czerwone od krwi? Kto widział takie pastwiska? Dusze ich w Twoich dłoniach, Panie. Ciała ich w krwawych płatach. Opłatek biały przy stole, na zawsze pusty talerz i płacz. Za rokiem rok i cisza, jak dziki zwierz u drzwi. Stoją na łączce dziadkowie i patrzą na dziecięce trumienki swych młodych ojców, mordowanych raz pierwszy i drugi i trzeci. Jak niewiele miejsca kościom potrzeba, dawno odartym z ciała i krwi. Powiozą je daleko, na Wólkę, bo przywykły do czekania. Będą więc czekały na świt, który nadejdzie. Bo dziewczyna archeolog tak niespodziewanie została ich matką, a chłopiec w harcerskim mundurze z ojcowską czułością dźwiga lekkie szczątki swojego rotmistrza. Te dzieci wzięły już w swoje ręce ich i nasz los. jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść. I tylko mnie nie całuj i nie broń iść. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz marszu. Przynieś żyta kłos, dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos. I choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedy żyw, poniosę z twoim głosem słowiańskich zapach żniw. To wymarsz uderzenia i boi mój. A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj. I tylko mnie nie całuj i nie broń iść za kraj. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój, i mój. Soliści Paweł Dusza, Lidia Pospieszalska, może wszystkich wymienię powoli. Ola, Klara, Karolina, Gosia, Ola, Paulina, Lucja i tak dalej. Słuchajcie, jest ich tyle wspaniałych młodych ludzi. Widzicie, jakie piękne młode dziewczyny, przystojni młodzi mężczyźni. Tak jak powiedziałem, w wieku, kiedy wyklęci walczyli o wolność. Wspaniałe kwartet smyczkowe Smykowisko, wspaniała sekcja rytmiczna. Zaśpiewajcie z nami jeszcze, tak? Śpiewamy. To razem wszyscy zaśpiewamy Marsz Zapory, tak? A może coś... Nie, Marsz Zapory, proszę bardzo. Ikonę. Maszerują ci cienie, poprzez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód, taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los. I ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nikt, bo to jest zapory piechota. Musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze nam nie oschła jedna krew. Po stradziecku sięga nam do gardła i w tajgi Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się wróg, zawiodła się ruska. Koncert Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych, na które złożyły się piosenki partyzantów pierwszej i drugiej konspiracji. W aranżacjach Lidii Pospieszalskiej, Marcina Pospieszalskiego oraz z projektu zespołu Depres Myśmy Rebelianci, w wykonaniu wokalistów Teatru Muzycznego Od Czapy oraz towarzyszących muzyków. Fragment pamiętnika Uskoka oraz wiersz Marii Doroty Pinkowskiej Kwatera Eł przedstawił Dariusz Kowalski. Dobrej nocy. Sponsorem koncertu Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych jest PKO Bank Polski. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, zbliża się 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o jutrzejszym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, przyznaniu się przywódcy fanatyków z organizacji Państwo Islamskie do porażki w Mosulu i odkryciu jednych z najstarszych